मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 449वीं कक्षा, सातवें अध्याय के तीसरे पाद में कितने 23 तक सूत्र हो गए थे, 23 तक हुए थे ना जी। चलो, पूछना है कुछ है? अच्छा जी, मैत्री जो है अथवा सौहार्द तो किसमें शब्द इसमें आया था ना, जो हृदय भक्त संबंधे पूर्व पद से सुहृदयस्य भाव सौहार्द्यम। हाँ, सौहार्द्यम और सौहार्दम दो थे इसमें जी। मित्रता बस। हाँ, और क्या, भाव इसी को बोलते हैं। जो सुहृदय है व्यक्ति, अच्छे हृदय वाला, उसका भाव क्या होगा, मित्रता ही तो होगी। और मैत्री, मैत्री भी वही होती है, लेकिन वहाँ मित्र से बनाएंगे। अब मित्र से तो मित्रता भी बना, लेकिन मित्र से मैत्रेय बना करके फिर स्त्रीलिंग में मैत्रेयी, लेकिन मैत्रेयी वो जो नाम आ रहा है उसके लिए बोल रही है क्या? हाँ, मैत्री भाव में नहीं, वो तो मैत्री कहलाएगा फिर। मैत्री, हाँ मैत्रेयी नहीं बोलते हैं वो, अगर कोई हिंदी में ऐसा लिखता है तो वो तो गलत है, मित्रता के लिए। तो मित्र का भाव, मित्रता, तल प्रत्यय भी तो भाव में ही होता है, तल प्रत्यय भाव में होता है। ऐसे ही सुहृदय से जो प्रत्यय हुआ है श्यय, वो भी भाव में हुआ है, कर्म में भी होता है। जैसे सुहृदय व्यक्ति का कोई कार्य है उसको भी हम सौहार्द कह सकते हैं। कभी आपने ये कार्य कैसे किया, कैसा कार्य है कि सौहार्द है? नहीं, किसने कार्य किया तो उस अवस्था में, लेकिन वहां व्यवहार कम होता है, क्योंकि ये जो प्रकरण आता है गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, यहां से जो प्रारंभ होता है, इसमें प्रमुखता तो भाव की ही रहती है, क्योंकि ऊपर से अधिकार तो उसी का चल रहा था, तस्य भावस्त्वतलौ। बाद में कर्म जोड़ा गया है ना, तो कर्म भी यदि कहीं अर्थ आता है तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है वो बात अलग रही, कितना आता है, लेकिन भाव अर्थ बहुत चलता है। और भाव में वही है जो हम हिंदी में ता लगा करके अर्थ करते हैं, शब्द बोलते हैं, वही अर्थ श्यय प्रत्यय से निकलेगा। अच्छा जी, जो हम दोनों में मैत्री है तो मैत्री इसमें प्रत्यय क्या है? अब वहां तो मित्र से एकदम ऐसे करके फिर मैत्र बनाएंगे पहले अण, तभी तो नीप कर पाएंगे टिड्ढाणे से, तो उस तरह से मैत्री का मित्र से एकदम क्या है, मित्र का यह क्या व्यवहार और मित्र का क्या भाव, वो भी तो भाव में भी तो ऐसे बोलते हैं, षष्ठी लगा करके ही तो बोलते हैं भाव में, मनुष्य से भाव है मनुष्यता, तो मनुष्य से भाव है, भाव भी एक प्रकार से इदम बन सकता है। तस्यदम को तो बहुत व्यापक मानते हैं ना, इदम तो कहीं भी घट जाएगा, वो तो मुख्य मुख्य बातें उसी का प्रपंच अगर मान लेते हैं हम तो अन्य चीजें कह देंगे। जैसे अपत्यम कहा हमने तस्यापत्यम, तो अपत्य क्या इदम नहीं है? भाव भी घटा सकते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य थे, अन्य जो बचे हैं सारे वो एकदम से फिर अन्य चीजें ले ली जाती हैं। तो दीर्घाच्य वर्ण से नेन्द्र से परस्य आदि में जो उत्तर पद की वृद्धि को तो निषेध कर दिया, लेकिन जो तथितेश्वचामादि से आदि अच को वृद्धि किए थे उस पर कुछ भी नहीं कहा उसने, उस पर तो कुछ भी नहीं कहा, हाँ, कुछ भी नहीं कहा, तो वो तो लगेगा ही सूत्र श्यामादे पूरा पदस्य चार आ रहा है, तो उसका नहीं पड़ेगा क्या आ रहा है पूर्व पदस्य? नहीं, पूर्व पदस्य की जहाँ आवश्यकता होगी वहीं तो लगाएंगे। सूत्र का मुख्य भाग है न परस्य। अब यहाँ पर पूर्व पदस्य से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना? जहाँ अनवृत्तियां आते हुए भी उस सूत्र के अर्थ में संगत यदि होती है अनवृत्ति तभी लेते हैं, संगत नहीं होती है तो छोड़ देते हैं उसको। और फिर सूत्र का अर्थ भी हम उदाहरण को देख करके करते हैं, क्योंकि लक्ष्य प्रधान होता है ना एक प्रकार से, तो लक्ष्य भी होना चाहिए, लक्ष्य माने उदाहरण। तो यहाँ जो मिल रहे हैं हमें उदाहरण, तो पूर्व पद को तो वृद्धि हो ही रही है और उसका करने वाला सूत्र पहले ही बना दिया तो इसलिए पूर्व पदस्य का संबंध इस सूत्र में नहीं जुड़ेगा नेन्द्रस्य परस्य में, क्योंकि मुख्य कार्य सूत्र का हुआ पर की वृद्धि को रोकना, बस। वो प्राप्त किससे हो रही है वो हम पिछले सूत्र में देखेंगे, किसी से प्राप्त होगी तभी तो रोकेगा ये, क्योंकि तत्तिष्ठाम आदि तो पर को करता नहीं है उत्तर पद को, वो तो पूरे शब्द के आदि अच को करता है, तो इसलिए यहां पर पूर्व पद का कोई संबंध नहीं है। तो दीर्घाच्य वर्ण से तक देखा था हमने, आगे आगे वैसा ही, जैसे कि यहाँ पर पूर्व पद में निषेध किया, उत्तर पद में जो निषेध किया गया था परस्य कह करके, और दीर्घाच्य वर्णस्य में भी पर का ही निषेध किया गया था, तो ये दोनों चीजें तो हो गई समाप्त। अब आया प्राचाम नगरांते, प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम, नगरांते सप्तम बहुवचनांतम। यहाँ नगर के अंत में ऐसा नहीं, नगरम अंते यस्य, हमें शब्द को पकड़ना है, शब्द कैसा होना चाहिए, जो समास किया हुआ शब्द है कि जिसके अंत में नगर शब्द आ रहा हो, यहां नगर स्वरूप से ही लेना है, नगरवाची नहीं, ये नगर स्वरूप से ग्रहण होगा। और प्राचाम यहां पर हम आचार्याणाम नहीं बोलेंगे कि प्राचाम आचार्याणाम मतेना, अपितु प्राचाम देशे, क्योंकि आचार्यों से यहां कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आचार्याणाम अगर बोलेंगे तो विकल्प अर्थ ही तो निकलेगा, जब आचार्याणाम किसी आचार्य का नाम लेते हैं तो विकल्प अर्थ निकलता है उससे, और विकल्प अर्थ यदि लेना लेंगे यहां पर आचार्याणाम कह करके, तो अगले सूत्र में देखो विभाषितम आ रहा है, वहां फिर विकल्प कहा जा रहा है, वो निरर्थक हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर प्राचाम का अर्थ यहां प्राचाम देशे, तो प्राचाम देशे नगरांते अंगे हैं पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च, क्योंकि निषेध वाला तो समाप्त हो गया, नेन्द्रस्य परस में जो ना था वो केवल दो ही सूत्रों तक हुआ, तो पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च अचामादेर अचह स्थाने वृद्धिर भवति। अब दोनों पदों का यहां पर कर रहे हैं, तो शब्द नगरांत होना चाहिए, जैसे सुम्ह नगर, तो सुम्ह नगर, ऐसे ही पुंड्र नगर, तो ये जो शब्द समास करके बना लिए, अब यहां भवार्थ में प्रत्यय लाएंगे तो सुम्ह को भी वृद्धि होगी और नगर के आदिअच को भी वृद्धि होगी, तो सौम नागर, ऐसे ही पुंड्र नगर शब्द से पौंड्र नागर, बस इतना ही कार्य है इसका। आगे देखो, अब जंगल धेनु वलजान्तस्य विभाषितम उत्तरम, जंगल धेनु वलजान्तस्य षष्ठीक वचनांतम विभाषितम प्रथमैक वचनांतम उत्तरम प्रथमैक वचनांतम। अब तक हमने जितने भी सूत्र पढ़े हैं अष्टाध्यायी के, वहां कहीं विभाषितम शब्द आया है अब तक? वा अन्यत्रस्याम विभाषा, आचार्यों का नाम लेकर के ऐसी तो विकल्प करते चले आ रहे हैं, यहां एक विशेषण के रूप में बना दिया इसको, विभाषित विशेषण ही तो हो गया, विभाषा से युक्त विभाषित हो गया, क्यों बनाया विशेषण? क्योंकि उत्तरम जो विशेष है उसके साथ में जोड़ दिया, अर्थ तो वही निकलेगा, विभाषा से युक्त तो विकल्प ही तो हो गया। तो ये भी एक शैली है कहने की, विकल्प की। पीछे कहा था नगरांत, यहां क्या कह रहे हैं? जंगल धेनु वलजांत, अर्थ वैसा ही आएगा ना, वहां नगर अंत में था शब्द के, यहां ये शब्द अंत में आएंगे। कौन कौन से शब्द? तीन शब्द हैं इसमें, जंगल धेनु वलज, ये जिसके अंत में है ऐसा शब्द लेना है। तो जंगल धेनु वलज इत्यवमंतस्य अंगस्य पूर्व पदस्य अचामादिरच स्थाने नित्यम वृद्धिर्भवति। उत्तर पदस्य विभाषितम, अर्थात विभाषा। अब यहां पर पूर्व पद के, पूर्व पद को नित्य वृद्धि होती है, नित्य शब्द क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि जब विभाषा बोलेंगे तो फिर उसके सापेक्ष दूसरा जो वाक्य बनेगा वो नित्य ही तो बनेगा। कि देखो यहां तो विकल्प से है और यहां है, क्या है? यहां नित्य है। विकल्प न होता तो नित्य भी नहीं कहना पड़ता। तो भी तो अर्थ खोलने के लिए बोल दिया है, सूत्र में नहीं है नित्य में ऐसा कोई शब्द, अर्थ खोलने के लिए। क्योंकि नित्य ही अर्थ निकलेगा, जब अगले में विकल्प है तो पूर्व में नित्य हो गया। कोई प्रश्न करे अगले में विकल्प है तो पूर्व में कैसे है, तो क्या बोलेंगे हम? कि पूर्व में है। अरे कैसे है प्रश्न है ना ये, तो कैसे है का उत्तर है आएगा, नित्य है। उसका उल्टा शब्द बोलना पड़ता है, तो विभाषित का उल्टा नित्य हो गया। तो इस तरह से यहां पर अब कैसे बनेगा? दो दो बनेंगे अब, कि पूर्व पद के आदि अच को तो नित्य ही वृद्धि होगी, उत्तर पद में हो जाएगा विकल्प। जैसे कुरु जंगल, तो कुरु जंगल में जंगल शब्द अंत में आ गया। जंगल किसे कहते हैं? जहां पर वृक्ष अधिक होते हैं, वन जिसको बोलते हैं ना, वन, वन शरण संभक्त, सब संभक्त बिल्कुल जुड़ जाना आपस में परस्पर, ऐसे जहां पेड़ होते हैं निकलने को भी रास्ता नहीं है, हिंसक पशु भी रहते हैं, तो वन प्रायः जो देश होता है वो जंगल हो जाता है। ऐसे ही कुरु प्रांत में वहां पर जंगल जो है उसको कहा जा रहा है। तो कुरुषु जंगलम, सप्तमी समास करके कुरु जंगल बन जाएगा। अब यहां पर कुरु जंगलेशु भवम, भव अर्थ में यहां प्रत्यय किया गया, तो कुरु को तो नित्य ही वृद्धि होनी है, कौरु जंगलम। और उत्तर पद में जब विकल्प से वृद्धि की गई है तो जंगलम, तो वहां भी कौरु वहां भी रहेगा, तो कौरु जंगलम कौरु जंगलम, अंतर आया है केवल उत्तर पद में। आगे धेनु का उदाहरण दिया एक, जैसे विश्व धेनु, धेनु किसे कहते हैं? धेनु है, गौ है, ये सब बोलते हैं ना, अग्न्या है, ये बहुत से पर्यायवाची हैं गो के। तो धेनु से तात्पर्य क्या होता है? दूध देने वाली है ना, धेट पाने, दूध ही नहीं दे रही है तो नहीं, जब तक बच्चा नहीं है उसके तब तक धेनु नहीं है, प्रसूता गाय जो है वो धेनु कहलाती है। तो विश्वेशाम धेनु हूं, विश्व धेनु हूं, जो सबकी है, सबकी गाय है, दूध देने वाली है, कोई भी पाल सकता है उसको। तो विश्व धेनु शब्द से यहां पर वैश्व धेनवम, अब यहां इदम अर्थ में कर सकते हैं, क्योंकि भाव अर्थ तो इतना संगत नहीं रहेगा। तो वैश्व में तो नित्य ही वृद्धि हो गई, और धेनु में विकल्प से तो जिस समय वृद्धि नहीं होगी उस पक्ष में और गुणा लग जाएगा, धेनवम, दूसरा धैनवम। आगे वलज अंत वाला शब्द लेना है, वलज आभूषण का किसी का नाम है, है? सुवर्ण का जो विकार होता है वलज, इसीलिए सुवर्ण भी साथ में दे दिया है, क्योंकि आभूषण हो सकता है चांदी से भी बने हुए को वलज कहा जाता रहा हो, तो वलज किसका बना हुआ? सुवर्ण का, तो सुवर्ण भी साथ में ले लिया, तो सुवर्ण का विकार है सुवर्ण वलजम, वलजह और सौवर्ण वालजह। तो यहां पर भी ऐसे ही उत्तर पद को नित्य विकल्प से हो गई, पूर्व पद को नित्य हो गई। सामान्य सूत्र है ये। आगे देखो, अर्धात परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा। अर्धात पंचमे क्वचनान्तम्, परिमाणस्य षष्ठे क्वचनान्तम्, पूर्वस्य षष्ठे क्वचनान्तम् तु अव्यपदम् वा अव्यपदम्। अर्धात में पंचमी है, तो पंचमी है तो उससे उत्तर लेना है, वो अपने आप ही अर्थ निकल आएगा। तो अर्धात उत्तरस्य, इन्होंने परस्य लिख दिया है, बात एक ही है। तो अर्धात परस्य परिमाणस्य, जो कहा जा रहा है वो परिमाण वाची शब्द लिए जाएंगे, परिमाण शब्द स्वरूप से नहीं लेना है, नहीं तो अर्थ संगत नहीं होगा। तो परिमाण वाचिनः उत्तर पदस्य, अर्धात परस्य कहा था तो उधर उत्तर पद आ ही गया ये परिमाण वाची। अचाम आदि रच स्थान वृद्धिर्भवती, ये तो हो गया आधे सूत्र का अर्थ। दूसरा है पूर्वस्य तु वा, तु लगा करके भेद दिखा दिया कि पूर्वस्य अर्थात पूर्व पदस्य, पद कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अर्थ निकलना ही है वैसा ही। तो पूर्व पदस्य विकल्पेन भवति, पिछले सूत्र में क्या था, वहां उत्तर का विकल्प था, यहां पूर्व का विकल्प है। तो पूर्वस्य तु वा, वा जो कहा गया तो हम ऊपर से क्या विभाषितम नहीं ले सकते थे, सूत्र यूं ही बन सकता है ना, अर्धात परिमाणस्य पूर्वम, नहीं अर्धात परिमाणस्य तो जो कहते रहने दो, अर्धात परिमाणस्य, और ऊपर से अगर हमें लाना है विभाषितम तो पूर्वम ही तो बोलना होगा, जैसे वहां उत्तरम था पूर्वम, तो कुछ स्पष्टता सी नहीं रहती कि अर्ध से उत्तर परिमाणवाची को नित्य वृद्धि होती है, तो परिमाणवाची तो उत्तर पद में आना ही है, जब अर्ध से उत्तर कह दिया तो परिमाणवाची तो उत्तर पद में ही आएगा, है ना, उसको नित्य हो जाए। और पूर्वम, अब वहां विभाषितम का संबंध जोड़ेंगे कि पूर्व विभाषित होता है तो विभाषित की अनुवृत्ति लाने पर होगा ऐसा निर्णय हो जाए तब, तो स्पष्ट न होने के कारण से कर दिया है, नहीं तो अगर इतना भी कह सकते थे तब भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ सूत्र पूर्व आचार्यों के होते हैं, ज्यों के त्यों ले लेते हैं, पाणिनी उसको उस तरह से घटा सकते हैं यहां पर। तो यहां पर अर्ध द्रोण शब्द, जैसे अर्ध तो पूर्व में आना ही है, जैसे वहां पर जंगल धेनु वलज उत्तर में थे, यहां पूर्व में अर्ध का निर्णय कर दिया गया। तो अर्ध द्रोणे न कृतम, अब द्रोण शब्द कैसा है, ये परिमाणवाची है, तो अर्ध द्रोण, अर्ध का द्रोण के साथ में पहले समास करेंगे। अर्ध का समास कैसे करेंगे, अर्धम नपुंसकम, ठीक है ना, वही सूत्र है अर्ध के साथ में समास करने वाला, यानी द्रोणस्य अर्धम अर्ध द्रोणम, आधा द्रोण, द्रोण जो परिमाणवाची है उसका आधा भाग, आधा नाप उसका, उससे किसी वस्तु को खरीदा गया, तो अर्ध द्रोणे न कृतम। तो अब यहां पर पूर्व का विकल्प रखना है तो अर्ध में विकल्प से होगी, अर्ध द्रोणिकम अर्ध द्रोणिकम, उत्तर पद में नित्य होनी है, अर्ध कौडविकम अर्ध कौडविकम, कृतार्थ में प्रत्यय कर लेंगे, ठय प्रत्यय। आगे देखो, नातः परस्य न अव्यपदम अतः षष्ठी एक वचनांतम परस्य षष्ठी एक वचनांतम। यहां अतः का अर्थ क्या करेंगे हम, प्रायः करके हम जब कोई वर्ण आता है तो तदंत विधि लेकर के क्याकारांतस्य याकारांतात् ऐसे ही तो अर्थ निकल रहा है प्रायः करके, लेकिन यहां पर क्योंकि वृद्धि का प्रकरण चल रहा है और ऊपर से अर्धात परिमाणस्य की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो अर्ध से उत्तर परिमाणवाची ये तो स्पष्ट हो ही गया, इतना लेना है हमें, तो उस अवस्था में अर्ध तो अकारांत ही हुआ ना, उसको कहने के लिए अतः तो कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अतः का संबंध जोड़ेंगे हम जिसको वृद्धि कर रहे हैं उसके लिए, उस वर्ण के लिए, वहां जाके घटेगा ये। तो सूत्र का अर्थ बनेगा अर्धात परस्य, जैसे पीछे कहा था वैसे ही, परिमाण वाचिनः अर्धात परस्य परिमाण वाचिनः अकारस्य वृद्धिर न भवति। परिमाणवाची शब्द भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, उसमें यदि कोई शब्द ऐसा रहा है जिसका आदि अच अकार है उसको वृद्धि नहीं होगी। समझ में आ गया? अन्य कोई है वर्ण तब वृद्धि हो जाएगी, आदि अच को वृद्धि नहीं होगी। ये तात्पर्य है इसका। जैसे उदाहरण देखो, अर्ध प्रस्थ, तो अर्ध के आगे शब्द कौन सा आ रहा है? प्रस्थ। प्रस्थ में आदि अच क्या है? क्या है? अकार। इसको वृद्धि नहीं होगी, इसको वृद्धि नहीं होगी तो अर्ध को तो होनी है ना, अर्ध को होनी है, लेकिन पीछे से जो पूर्व से तुगा वो भी साथ में ले लेना है, अर्ध को विकल्प से होनी है। तो अर्ध और अर्ध ये दोनों बन जाएंगे प्रस्थ, ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही अर्ध कंस में भी अर्ध और अर्ध और कंस ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो इन तीन सूत्रों में तीन तरह के उदाहरण आए, क्या क्या लग रहा है, कौन कौन से भेद आए? जंगल धेनु सूत्र में उत्तर वाले में विकल्प किया गया था, पूर्व में नित्य कर दिया था। उससे अगले वाले सूत्र में पूर्व में विकल्प किया गया था, उत्तर में नित्य हो गया था या नहीं था? अब यहां क्या हुआ, यहां पर वाले का बिल्कुल ही निषेध कर दिया, ठीक है ना, पर वाले का बिल्कुल निषेध कर दिया, पूर्व में विकल्प किया गया। तीनों के कार्य अलग अलग है। आगे प्रवाहणस्य ढे, प्रवाहणस्य षष्ठे क्वचनान्तम, ढे सप्तमे क्वचनान्तम। ये तद्धित जो प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है तो ये ढ उसी की ओर संकेत दे रहा है कि तद्धितों में जब ढ प्रत्यय आएगा, और कोई तद्धित यहां पर नहीं लेना है, केवल ढ प्रत्यय को लेना है। अब तक के सूत्रों में प्रत्यय पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी कि कौन सा प्रत्यय आगे आएगा या नहीं आएगा, यहां पर प्रत्यय की भी शर्त लगा दी गई है कि ढ प्रत्यय आगे आने पर यह सूत्र लगेगा। प्रवाहण क्या है ये? तो प्रपूर्वक वह धातु से ल्युट प्रत्यय करके ये बनाते हैं, और वो भी णिजंत वह धातु से, कर्ता में करेंगे यहां पर। जैसे प्रवाहयति इति, अच्छी प्रकार से जो वहन क्रिया करवा रहा है, प्रकर्षण वाहयति इति प्रवाहयति, तो उस अर्थ में यहां पर कृत्य लुटो बहलम से णिजंत वह धातु से कर्ता में लुट प्रत्यय करके, और प्र के साथ में समास हो जाएगा कुगति प्रादेय। तो प्रवाहन शब्द जो सूत्र में लिया गया है इसमें पूर्व पद भी आ गया और उत्तर पद भी आ गया, आगे दोनों नहीं आ गए, प्र पूर्व पद हो गया, वाहन उत्तर पद हो गया। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, प्रवाहणस्य अंगस्य ढे प्रत्यय परतः उत्तर पदस्य अचामादेह नित्यम वृद्धिर्भवति पूर्व पदस्य वा भवति। उसी शैली से अर्थ करेंगे कि उत्तर पद को तो नित्य ही वृद्धि होनी है और पूर्व पद को विकल्प से करनी है। तो पूर्व पद है प्र, ठीक है ना, तो प्र में तो प्र का जो है प्राभी बनेगा, प्राभी बनेगा, दोनों बन जाएंगे, और उत्तर में वाहन, वाहन वृद्धि क्या होगी, प्रवाहन क्या वृद्धि होगी, वही तो रहेगा, तो वही रहना है, तो कोई बात नहीं। तो प्रवाहणस्य अपत्यम, तो प्रवाहन की संतान तो प्रवाहणेय और प्रवाहणेय। अब यहां पर जो प्रत्यय दिखाई दे रहा है अपत्य में, अपत्यार्थ में, तो वैसे तो सामान्य रूप से हम तस्यापत्यम लगाते हैं, अकारांत होता है, अत इंगे आदि लगाते हैं, लेकिन ये शुभ्राधिकरण में पाठ है इसका। शुभ्राधिकरण में इसको पढ़ा है पाणिनि ने, तो वहां पर ढक प्रत्यय करके बनाएंगे ये, ठीक है ना। तो ढक प्रत्यय का ढक हो ये, क्योंकि उदाहरण तो ढक का ही लेना है यहाँ सूत्र में, तो ढ प्रत्यय आने पर ये वृद्धि में अंतर आ गया है। तो प्रावाहणेय प्रवाहणेय। अब अगला सूत्र इसी सूत्र से ही संबद्ध है, वो क्या कहता है कि तत्प्रत्ययस्य च। अब ये तत् किसकी ओर संकेत करेगा, जो निकट में अभी बात चल रही थी, निकट का जो सूत्र था तो उसमें प्रत्यय कौन सा बताया गया था परे रहने पर, ढ प्रत्यय, और यहां भी है तत् प्रत्यय, तो तत् वही तो होगा। जो ढ प्रत्यय है ढ को ही कहा जा रहा है तत् प्रत्यय, तो तत्प्रत्ययस्य षष्ठी क्वचनान्तम् च व्यपदम्। तत्प्रत्ययस्य, तत्प्रत्यय सह प्रत्ययः यस्मा, सर्वनाम जो है पूर्व के परामर्शक होते हैं, तो इसने ढ प्रत्यय को ले लिया कि ढ प्रत्यय है जिस शब्द से, अर्थात ढक प्रत्यांतस्य वो कौन सा था पीछे बताया गया था, वो कौन सा था प्रवाहन शब्द से जो बनाया था हमने, क्या प्रत्यय करके बनाना बना हुआ शब्द लेना है। देखो पीछे हमने प्रवाहन से प्रवाहणीय या प्रवाहणीय बनाया था, अब यहां पर उसी शब्द को लेना है, जिसका तात्पर्य है अब एक प्रत्यय और लाएंगे हम तद्धित, तभी तो होगा। तद्धितांत से तद्धित आ सकता है कि नहीं, तद्धितांत बन गया प्रातिपदिक, प्रातिपदिक बनते ही फिर अधिकार मिल गया प्रत्यय लाने का, और फिर बना लिया हमने तद्धितांत, फिर प्रातिपदिक, फिर प्रत्यय ला सकते हैं, तो कहां तक लाएंगे प्रत्यय, कहां तक प्रत्यय कर सकते हैं, एक तद्धित, दो तद्धित, तीन तद्धित, चार तद्धित, कितने करेंगे, प्रयोग में भी तो आने चाहिए ना शब्द, कोई निषेध तो नहीं कर रहा है करने का, लेकिन प्रयोग में भी तो आने चाहिए। कुछ सूत्रों में, कुछ प्रत्ययों में तो बंधन लगा हुआ है ना, वो कार्य का याद है संदंतान सनिश्चते आता है जिसमें, बार बार नहीं करते हैं कि सन प्रत्यय कर लिया कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, अब इसके आगे और इच्छा होगी क्या, करना चाहने की इच्छा कर रहा है मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, इसका ध्यान कर रहा है क्या, क्या शुद्ध है इसमें भाई, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा ये विचार कर रहा है, ध्यान कर रहा है नहीं, तो ध्यान करने का ध्यान होता है नहीं, तो चाहने की चाहना होती है कि नहीं तो इसलिए कह दिया नहीं, बार बार सन प्रत्यय नहीं करना है, लेकिन तद्धित में तो ये बात नहीं होगी। तीसरे से ये सूत्र उसी शब्द को ले रहा है जो पीछे बनाया था हमने, तो ढक प्रत्यांतस्य प्रवाहणस्य उत्तर पदस्य अचामादिरच स्थाने वृद्धिर भवति पूर्व पदस्य वा भवति। अब यहां पर प्रवाहणेय शब्द को लेकर के अपत्य अर्थ में फिर करेंगे, तो देखो पहले भी अपत्य था, प्रवाहण का अपत्य हुआ प्रवाहणेय, अब प्रवाहणेय का अपत्य तो प्रवाहण का कौन बनेगा, वो पौत्र बन जाएगा, तो उस अर्थ में लेना है, तो प्रवाहणेयस्य अपत्यम प्रवाहणेयी। अब यहां पर जो ई दिखाई दे रहा है ये युवापत्य में प्रत्यय करेंगे, अत इय से युवापत्य में ही तो आएगा, तो प्रवाहणेयी, और प्र को विकल्प से वृद्धि करके प्रवाहणेयी प्रवाहणेयी। और एक सूत्र और भी है गोत्र चरणाद वयं, ठीक है ना, गोत्रवाची जो शब्द होते हैं तो उनसे जो वयं प्रत्यय करते हैं, लेकिन अपत्य अर्थ में नहीं है, वो किस अर्थ में है बताओ, गोत्र चरणाद वयं ये किस अर्थ में करेगा, ये तस्यदम अर्थ में है, इदम अर्थ में, ठीक है ना, तो इदम अर्थ में यानी कि प्रवाहणेयस्य या प्रवाहणेयस्य इदम, तो प्रवाहणेयकम प्रवाहणेयकम ये हो गया। अब अगला सूत्र अलग से है, कि नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम। नयः पंचम ये वचनांतम, शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणानाम षष्ठी बहुवचनांतम। यहां नयः में पंचमी आ रही है तो स्पष्ट है कि पूर्व पद बनेगा नय और उत्तर पद जो बनेंगे वो इसमें गिना दिए गए हैं। पूर्व पद नय हो गया और उत्तर पद की गिनती कर दी गई है। तो नयः उत्तरेषां शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुण इत्येतेषां अचामादिरचः स्थाने वृद्धिर्भवति पूर्व पदस्य तु वा भवति तद्धिते इति किति परतः। अब यहां सर्वत्र नय के साथ में समास होगा। अब नय के साथ में समास हम दो प्रकार से करते हैं, कभी बहुव्री भी कर लेते हैं, कभी तत्पुरुष भी कर लेते हैं। तो जहां जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार यहां समास कर लेंगे। जैसे पहला शब्द है शुचि, अब शुचि के साथ में नय समास किया तो शुचि के साथ में नय समास कौन सा करेंगे? अब शुचि माने पवित्र, न शुचि अशुचि जो पवित्र नहीं है। लेकिन यहां हमें अशुचि शब्द से अशुचि बना करके अब इससे हम लाएंगे कोई तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय अशुचि शब्द से अगर भाव अर्थ में लाएंगे तो भाव अर्थ में प्रत्यय लाने के लिए इगंताच्य लघु पूर्वाद, ठीक है ना। इन्होंने वैसे बहुव्रीहि भी दिखा दिया है यहां पर कि न अस्य शुचयः विद्यन्ते, ऐसा व्यक्ति न अस्य शुचयः, यहां शुचि का अर्थ करेंगे फिर पवित्रता, कि इसकी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जिसके यहां पवित्रताएं नहीं है या पवित्र वस्तुएं नहीं है, सारी वस्तुएं गंदी जिसके यहां भरी हुई हैं। अगर हम पवित्र अर्थ लेते भी हैं तो उस अवस्था में जिसके यहां पवित्र नहीं है, न अस्य शुचयः विद्यन्ते, तो ये कहलाएगा मनुष्य कोई अशुचि, बहुव्रीहि समास करके। और वहां पर फिर इगंताच्य लघु पूर्वाद से इगंत होने के कारण से लघु पूर्व भी है, ठीक है ना। तो उस सूत्र से फिर यहां अण प्रत्यय करेंगे। वहां से देखो सूत्र पढ़ो, तस्य भावस्तु तलो के आगे बोलो कहां जाएगा सूत्र, ये अण कहां से आ रहा है? हाँ, हाय अनंत युवा दिभ्योण, उसके आगे है इगंताच्य लघु पूर्वाद। तो इस सूत्र ने क्या किया है, इसने पूर्व पद को तो विकल्प से कर दिया वृद्धि के लिए, इसे आ शौचम और अशौचम उत्तर पद में नित्य होनी है। ऐसे ही ईश्वर शब्द के साथ में नए समास करके अनीश्वर बन जाएगा, यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो समर्थ नहीं है, जो ईश्वर नहीं है, जो राजा नहीं है, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। और अनीश्वर से फिर आनैश्वरियम, यहां भाव या कर्म अर्थ में तो ब्राह्मणादि गण में इसको स्वीकार करके गुणवचन ब्राह्मणादि को आकृति गण माना गया है। गुणवचन ब्राह्मणादि जो सूत्र है ना, वहां ब्राह्मणादि गण आकृति गण है, तो आकृति गण में इसको स्वीकार करके शय प्रत्यय करेंगे। तो आनैश्वरियम और अनैश्वर्यम, यहां पर नुट आगम का ध्यान रखना। नए समास किया है ना, तो क्योंकि आजादी शब्द है अगला, तो किससे करेंगे नुट आगम? तस्मात नुट अचि। हाँ, तस्मात नुट अचि। आगे क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं? खेतों को जानने वाला, खेतों को सब जानते हैं, कौन नहीं जानता ये खेत है? तो किसान हो गया ना क्षेत्रज्ञ। खेत को जानने का तात्पर्य उपजाऊ खेत है कि नहीं है, खेतों की विशेषताएं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उनकी सारी बोने योग्य है नहीं है, ये सारी जानकारियां होंगी तब बनेगा ना क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ क्षेत्रज्ञ से तात्पर्य जो मुख्य अर्थ इसका होता है क्षेत्रज्ञ का, अगर हम दार्शनिक भाषा में देखें, गीता में भी आता है ये, तो किसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ? आत्मा। आत्मा, आत्मा अगर क्षेत्र जो है तो क्षेत्र क्या है, क्योंकि जानने वाला हुआ ना आत्मा, आत्मा जानने वाला हुआ तो किसको जाना उसने, क्षेत्र को जाना, तो वो क्षेत्र क्या है, प्रश्न ये है। तूने उत्तर दिया आत्मा, आत्मा तो क्षेत्र जो हुआ, मेरा प्रश्न क्षेत्र क्या है। शरीर, इंद्रिया, मन। तो शरीर क्षेत्र है, तो क्षेत्र, क्षेत्र का व्यवहार जो हम खेत के लिए करते हैं वहां क्या होता है, फसल उत्पन्न होती है ना, अन्न उत्पन्न होता है, खाद्य पदार्थ निकलते हैं उससे। यहाँ क्या उत्पन्न होता है शरीर में, कर्म उत्पन्न होते हैं कि नहीं, कर्म उत्पन्न होते हैं यहाँ, अन्य योनियों में नहीं, वहां तो भोग होता है केवल, मनुष्य योनि में कर्म उत्पन्न होते हैं। तो अन्य योनि में जो प्राणी है वहां भी तो जीवात्मा है, अन्य योनियों में भी तो जीवात्मा होता है, उसे क्षेत्रज नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र को जानता ही नहीं है, वो जीवात्मा है तो उनके अंदर, लेकिन उस योनि को, शरीर को नहीं जानता वो। गाय जानती है कि मैं गाय हूं, गधा जानता है कि मैं गधा हूं, नहीं जानता। हाँ, मनुष्य जान सकता है। तो यहां क्षेत्र परमात्मा ने किस लिए दिया है, ये शरीर किस काम को करने के लिए मिला है, इन सब बातों को जानने वाला उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। चलो यहां तो जो भी अर्थ है, तो नए समास करके यहां पर अक्षेत्रज्ञ ये बना लेंगे है? तो यहां पर भी ऐसे ही गुणवचन ब्राह्मण आदि से शय प्रत्यय करके अक्षेत्रज्ञम और अक्षेत्रज्ञम ये हो गया। अगला शब्द क्या था, कुशल। तो कुशल का तो कई बार चर्चा हो चुकी है शब्द के ऊपर, तो कुशल के साथ में भी नए समास करके अकुशल, और वहां पर फिर इदम अर्थ में तस्येदम से आ कौशलम और अकौशलम, ऐसे ही निपुण शब्द से भी आ नैपुणम अनैपुणम। आगे एक सूत्र आ रहा है, यथा तथ यथा पुरयोः पर्यायेण। कभी प्रसंग आया है इस सूत्र का, अब तक नहीं आया है शायद, हैं, लेकिन ये शब्द का उच्चारण तो काफी होता है, यथा तथा का मिला करके नहीं होता है, लेकिन यथा का तथा का तो होता ही है। यहां दोनों का समास करके हमें देखना है, क्योंकि ये पूर्व पद उत्तर पद का प्रकरण चल रहा है सारा। तो यथा तथ यथा पुरयोः षष्ठी द्विवचनांतम पर्यायेण तृतीय वचनांतम। अब तक हमने वृद्धि के कितने सारे प्रकार देख लिए, दोनों पदों में करना, पूर्व में विकल्प, उत्तर में नित्य, उत्तर में विकल्प, पूर्व में नित्य, कहीं पूर्व में हो गई उत्तर में निषेध कर दिया, नातः परस्य आदि अनेक प्रकार के विभिन्न स्वरूप देख लिए वृद्धि के। लेकिन यहां क्या है, यहां बारी बारी चलेगी, अब पर्याय है ना, अगर उत्तर पद में करोगे तो पूर्व पद को नहीं करोगे, है ना, एक सीमा बांध दी गई, अगर पूर्व पद में कर दी तो उत्तर पद में नहीं होगी, है ना। भाई तराजू का पलड़ा एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, क्या दोनों ऊपर है दोनों नीचे हो जाए, वो तो कुछ ना रखो उस पर या बराबर रखो तब हो सकता है। अगर एक नीचे है तो दूसरा ऊपर ही होगा, ठीक है ना, एक नीचे एक ऊपर, तो ये स्थिति रहती है। तो वही बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन ये जो शब्द हैं ये कैसे बनेंगे। जैसे यथा तथ है, तो शब्द तो यथा और तथा है, तो यथा का और तथा का जब समास करेंगे, और समास करेंगे अव्यभाव, तो किस सूत्र से होता है, यथा सादृश्य, और अविभाव समास नपुंसक लिंग भी होता है, होता है कि नहीं, नपुंसक लिंग हो तो उसको ह्रस्व भी होगा, तो तथा गोरसु हो गया यथा तथ। अच्छा, और ये जो यथापुर ये क्या है? जैसा नगर, पुर नगर को बोलते हैं ना। ये नगर का पुर नहीं है, ये है पुरा शब्द। पुरा अव्यय होता है ना, पुरातन, पुरातन बोलते हैं ना, सनातन पुरातन अव्यय भ्यस् ट्यू ट्यूल तुट्च। तो अव्यय करेंगे तभी तो हम ट्यू ट्यूल और तुटागम करेंगे। तो पुरा है ये अव्यय, ठीक है ना। और यथा के साथ में उसका समास किया गया, यथा पुरा, जैसा पहले था। तो यहां भी यथा सादृश्य से ही समास होगा। यहां भी पुरा को ह्रस हो गया है नपुंसकलिंग होने के कारण से, और यही दोनों शब्द सूत्र में पढ़े हुए हैं। अब रही बात कि यहां तो तद्धित का प्रकरण चल रहा है, ये तो इसका तात्पर्य है कि अब इन शब्दों से हम कोई तद्धित प्रत्यय लाएंगे और वहां ये सूत्र पर्याय से वृद्धि करेगा, और ऊपर से नयः से नयः की अनुवृत्ति ले लेते हैं, तो नय समास साथ में जरूर करना होगा हमें। तो नय उत्तरयोः यथा तथ यथापुर इत्येतयोरङ्गयोः पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च चामाद्रे च स्थाने पर्यायेण वृद्धिर्भवति। अब पर्याय होगा तो एक बार नय को वृद्धि होगी, एक बार यथा तथ या यथापुर शब्द को। वैसे देखें हम तो तीन शब्द हैं यहां, है नहीं है, लेकिन क्योंकि सूत्र में यथातत यथापुर तो पढ़ ही दिए गए और नय की अनुवृत्ति आ रही है, तो अब यहां पर यथातत यथापुर को एक मानते हुए उधर नय, इन दोनों में पर्याय से वृद्धि करेंगे। ऐसा नहीं कि यथातथ में भी हम यथा और तथ में वृद्धि करने लगे एक दूसरे में, ऐसे नहीं। हमें नय को देखना है इधर पूर्व पद के रूप में और उत्तर पद के रूप में यथातथ यथापुर को लेना है। तो नये समास करने के बाद अयथा तथ और अयथापुर ये बने शब्द, है ना। अब ब्राह्मणादि गण में इनका पाठ मानते हुए और शय प्रत्यय जब करेंगे, तो जब नये को वृद्धि करेंगे तो यथा और तथा में, यथा तथ में य में नहीं करनी है, तो आ यथा तथ्यम। अब यदि हमने नये को नहीं की है तो यथा तथ में कर लो, अ याथा तथ्यम, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें यथापुर में भी आ यथापुरियम अ याथापुरियम, एक को करनी है इधर या उधर, पूर्व पद और उत्तर पद। अगर इस मंत्र में आता है ना सवर्यदा शुक्रम, उसमें याथा तथ्य तौर शान, देखो वहां यह सूत्र नहीं लगा क्योंकि नए समास नहीं है वहां पर। अब नए समास क्यों नहीं है भाई? परमात्मा ने तो जैसा है वैसा ही तो बनाएगा ठीक प्रकार से, वो यहां तो उल्टा हो रहा है ना उसका, जैसा है वैसा नहीं किया गया जैसा होना चाहिए था, ये तो नए समास कर दिया गया। तो वहां जो याथा तथ्य है, याथा तथ्यतः अर्थान, तो वहां यथा तथा यथा तथ शब्द है ना सूत्र में जैसे, तो यथा तथ शब्द बना लिया पहले, अब उससे शय प्रत्यय किया, तो वहां पर्याय से वृद्धि न होकर के, हमें तो वैसे भी शब्द एक ही बोलना है, दो दो बोलने नहीं है मंत्र के अंदर, तो आदि अच को वृद्धि होकर के याथा तथ्य ये बना, उसके बाद फिर त आएगा आगे तस प्रत्यय करके, पंचमी के अर्थ में आता ना पंच प्रत्यय हो गए पंचम्या से अपादाने चाहिए रहो, है ना, उसी का विस्तार कर लेते हैं, तो उसे याथा तथ्यतः वो तस प्रत्यय है, वहां तस के स्थान पर तसल कर लेते हैं फिर तसिष्ठ सूत्र से। तो अब तक हमने ये जो दूसरे पाद के सूत्र देखे हैं यहां तक, तो ये पिछले पाद से हमने क्या लिया था अनवृत्ति के रूप में? एक तो वृद्धि को लिया था, ये तीर्णिति की थी, ये भी सारे चल रहे थे, और तद्धिते श्वचामादेह ये पूरा सूत्र था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें अब कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे कम करते जाना है ना, नहीं तो मुक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपर देखा है ना, जब रॉकेट छोड़ते हैं या कोई वायुयान जाता है ऊपर, बहुत बड़ा कोई उपग्रह आदि छोड़ते हैं, तो कुछ भाग उसके ऐसे होते हैं ना लॉन्चर के, जो कम होते चले जाते हैं कि ये भाग रह गया, ये भाग, अंत में जाकर के केवल बस वो उपग्रह ही शेष रहता है। तो यहाँ पर भी अब कुछ कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या क्या छोड़े अब भाई? तद्धितेषु, एक तो इसको छोड़ दो, अब तद्धित वाली बात समाप्त हो गई, ठीक है ना, पूरा ही हो गया। अचामादे वो भी समाप्त हो गया, तो तद्धितेषु अचामादे है ये भी समाप्त हो गया। और अब जब तद्धित समाप्त हुआ तो फिर कित भी तो नहीं रहेगा, वो भी चला गया, लेकिन वृद्धि अभी नहीं गई है, ठीक है ना, और ये तृणित नहीं गया है अभी, ये साथ में है अभी, ठीक है ना। लेकिन वृद्धि, हाँ वृद्धि का भी कहाँ रहेगा, नहीं वृद्धि का आएगा लेकिन आगे जुड़ेगा अभी थोड़ा सा, ये जो है यहां इस सूत्र में तो नहीं जुड़ेगा। तो अगला सूत्र आ रहा है हनस्तो चिर्ण लोहो, यहां पर तो वृद्धि का भी प्रसंग नहीं है कोई। तो हनः षष्ठे क्वचनांतम, तः प्रथमे क्वचनांतम, अचिर्ण लोहो सप्तमी द्विवचनांतम। चिर्ण और णल, क्योंकि हमने जब यति णिति इसकी अनुवृत्ति साथ में लाएंगे तो उस अवस्था में चिर्ण और णल ये भी णित प्रत्यय हैं, इनको यहां पर छोड़ा जा रहा है। कार्य क्या कर रहा है सूत्र ये, कि हन धातु को तकार आदेश कर रहा है, अलोन्ते से लगा लेंगे, तो हनः तकार आदेशो भवति इति णिति परतः, लेकिन इति णित में चिर्ण और णमुल भी, णल भी आ गए, तो चिर्ण नलौ वर्जयित्वा इन दोनों प्रत्ययों को छोड़ देंगे। तो देखो प्रत्यय कौन कौन से लाए गए यहां पर, एक शब्द है घातयति, दूसरा है घातक, फिर साधु घाती, घातम घातम और घात। तो ञित और णित, तो इसमें दिख रहे हैं दोनों प्रकार के। देखो घातयति में आ गया णिच प्रत्यय, तो हन धातु से जब बनाएंगे घातयति तो यहां क्या कार्य करेंगे बन, अगर ये सूत्र न हो तो क्या बनेगा, ये सूत्र न हो तो क्या बनेगा, घानयति बनेगा ना, घा तो हो ही जाना है, घा का तो अलग सूत्र है। तो इसने तकार आदेश कर दिया है यहां, तो नकार को तकार होकर के घातयति, यानी हन धातु से ऋणिज प्रत्यय लाएंगे, और हन और ई, ठीक है ना, और उसके बाद वृद्धि तो करने का अलग सूत्र है अतः धाया, उस वृद्धि से यहाँ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वृद्धि की यहाँ अनुवृत्ति आने पर भी इस सूत्र में वृद्धि का संबंध नहीं जुड़ेगा, तो वृद्धि तो अतः धाया से हो जाएगी। तो घातयति हो गया णिच का, घातयः घातक हो गया णुवुल प्रत्यय का, और साधु घाती हो गया सुप्यजातो ननिस्ताच्छिल्ये, ये भी णित का हो गया, घातम घातम यहाँ णमुल हो गया अभीक्षण णमुल च, और द्वित्व करते ही हैं जब अभीक्षण अर्थ होता है, तो ये भी णित का हो गया, एक प्रत्यय मिला ङित का, वो क्या है घय, तो घय प्रत्यय करके बना घातः, घातो वर्तते, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर क्योंकि ये ङित का प्रसंग चल पड़ा है, तो यद्यपि वृद्धि साथ में आ रहा था लेकिन ये दो कार्य जो और करने थे यहां पर, तो एक तो ये कार्य हो गया, दूसरा एक कार्य और है जो कि ङित प्रत्यय पर रहते होता है, वो भी साथ में ले लिया, उसका सूत्र है आतो युक् चिणकृतो हो। आतः षष्ठी क्वचनांतम, युक् प्रथमी क्वचनांतम, चिणकृतो हो सप्तमी द्विवचनांतम। कई बार पढ़ चुके हैं सूत्र को हम लोग। यहां चिण शब्द चिण जो दिया है सूत्र में ये तो अलग प्रत्यय के ना दिया, तो चिण ऋणित था या नहीं था? हाँ। क्योंकि ये तो और ऋणित की अनुवृत्ति आ रही है, तो चिण ऋणित था तो ये ऋणित से ग्रहण हो जाता ये, लेकिन हमें सारे ये ऋणित नहीं लेने हैं क्योंकि सूत्र में अगला शब्द है कृत और कृत है संज्ञा। तो यदि हम चिण को न कहें सूत्र में और कृत संज्ञा भी है नहीं इसकी, तो ये ऋणित कृत परे रहते ऐसा कह करके चिण का ग्रहण हो जाता क्या? इसलिए पढ़ा गया अलग से ये, यानी कि ऋणित होने पर भी इसको अलग से पढ़ना पड़ा क्योंकि यहां पर सारे ऋणित न लेकर के एक विशिष्ट हमें जो जिनकी कृत संज्ञा हो चुकी है उनको लेना है। तो आकारांतस्य अंगस्य चीणी ये अलग कर दिया और कृति यणिति, कृति बनेगा यणिति का विशेषण, कृति यणिति परतः युग आगम भवति, यह वृद्धि नहीं है अभी तो युग आगम कर रहा है। अब ये जो चिण लाए हम अथवा कृत लाए तो तीसरे अध्याय का ही विषय बनाइए, इसलिए धातु ही लेनी है यहां पर। तो धातु के अधिकार में जो प्रत्यय आ रहे हैं उसमें चिण आ गया, चिण कहां होता है किसके स्थान पर? तो स्थान पे बोला मैंने, किसके स्थान में होता है? चिली के स्थान में, ठीक है ना। चिण ते पदह त पर रहते तो उसी का उदाहरण आएगा यहां पर। तो चिण का उदाहरण जैसे हुआ अदाई अधाई, तो अदाई में अट आगम दिखाई दे रहा है, धातु दा है, आगे लुंग लकार लाए थे और आत्मने पद में क्योंकि चिण है तो भाव कर्म भी तो होना चाहिए, तो भाव कर्म में यहां पर लुंग लकार लाएंगे, आत्मने पद में त प्रत्यय आएगा, ठीक है ना, त प्रत्यय है। अब चिली आया और चिली को हो गया चिण त पर रहते, तो अ दा चिण का ई और त, अब यहां इसने युग आगम कर दिया तो इधर तो बन गया अदाई, आगे त भी है, त को हटा दो किससे? चिणोलोक, वो तो पद धातु के लिए ना, चिणते पदा तो मैंने बताया था कि चिणते यहां से प्रसंग प्रारंभ होता है, लेकिन यहां जो चिण करेंगे हम तो चिण भाव कर्मणों से भाव भाव और कर्म में चिण हो जाता है। तो अदाई ऐसे ही धा धातु से अधाई, अब कृत संजक ये त्रिणित लेना है हमें, तो कृत संजक ये त्रिणित में दा धातु से दायह, तो दायह में कौन सा प्रत्यय है? घ प्रत्यय, युग आगम हो गया और ऋणुल करेंगे तो दायक, ऐसे ही धा धातु से धायह और धायक, ठीक है, ये बन जाएंगे। अब यहां फिर वृद्धि की बात आ रही है, आगे चलेगी अब, ठीक है ना, क्योंकि इन दो सूत्रों में वृद्धि का संबंध नहीं जोड़ पाया था, कार्य एक अलग से बताए गए थे इसलिए। तो अभी यहीं तक रखते हैं पाठ, आगे फिर देखेंगे। प्रणोध्वनि ओ